और याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि या रब इस शहर को पुरअमन बना दीजिए और मुझे और मेरे बेटों को इस बात से बचाइए कि हम बुतों की परस्तिश करें।